Foto sidan 220. Vikingatida spelpjäs av glas från Mälardalen. Under tiden i hallen, när man inte åt, drack och lyssnade till hjältesagor, hände det även att man underhöll sig med spel. Spelpjäsen påminner svagt om en mänsklig gestalt. Spelpjäsen har två stora ögon och vad som förefaller vara en hatt. Spelpjäsens färger är blått och grönt.